تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، یا رسول اللہ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار سن لیجئے میری کار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار گر سبز گم